11 дзень верасня 2001 году. Наўрад ці хто з нас забудзе яго. У гэты дзень свет убачыў цалкам небывалае і неймаверныя здарэнні. Калі ў ЗША фанатыкі насілем узялі 4 самалёты пад свой кантроль дзеля таго, каб нарабіць ашаламляльную беду супраць амерыканскага народа і ягоных фінансавых і вайсковых устаноў. 2 самалёты былі накіраваны ў кожны з 2 небаскробаў сусветнага гандлёвага цэнтра ў Нью-Йорку, і ў выніку гэтага абодва будынкі разбурыліся, і тысячы загінулі ў іхніх руінах. 3 самалёт папаў у сектар вайсковага цэнтра Пентагона, калі злачынцы, якія кіравалі 4 самалётам, паспрабавалі ўляцець у яшчэ іншы будынак амерыканскага ўраду, але поспеху ў сваім намеры не сустрэлі. Мы ўсе былі шакіраваны тым, што здарылася, і глядзелі, як тыя падзеі паўторна паказваліся на экранах нашых тэлевізараў. І мы пыталіся, хто гэта выканаў і дзеля якіх мэтаў. Пазней мы пачулі, што злачынцы былі адукаваныя людзі з пэўнымі перакананнямі. Рэлігія таксама адыгрывала сваю адпаведную ролю, бо фанатыкі верылі ў свайго бога і не сумняваліся ў тым, што тэрактамі выконвалі ягоную волю. Усё вядомае нам сведчыць аб тым, што яны былі перакананы ў праўдзівасці сваіх актаў і ў тым, што Божага маральнага кодэкса яны ні ў чым не парушалі. Яны верылі так, а большасць нас думалі зусім па-другому. Мы ставілі пытанне, якое права тыя ж мелі нявінных людзей забіваць і раніць сваімі тэрактамі. Яны меркавалі, што выконваюць Божую волю, але іхні погляд на гэтую справу нам паказаўся зусім бязглуздым. Праўда, іншыя прыхільнікі той жа рэлігіі сцвярджаюць, што злачынцы прыйшлі да сваёй уласнай высновы і ў гэтым зрабілі вялікую памылку, бо іхняя святая кніга такіх актаў не падтрымлівае. Калі яно так і ёсць, дык злачынцы сапраўды прыйшлі да сваіх уласных высноваў, і можна сказаць, што іхняя гатоўнасць пайсці на такія экстрэмальныя захады вынікалі з іхняга суб'ектыўнага рашэння, што і падахвочвае нас паставіць наступнае пытанне. Ці тое, што злачынцы зрабілі, было маральна правільным? Можа, мы адкажам ні ў якім разе, але яны ж былі поўнасцю перакананы, што зрабілі тое, што маральна патрабавалася ад іх. Вось пытанне. Ці мы можам вызначаць мараль на падставе сваіх суб'ектыўных рашэнняў? Я таго погляду, што мараль не можа быць справай нашых суб'ектыўных рашэнняў або пачуццяў. Здаецца, я не памыляюся, калі кажу, што большасць нас згаджаецца з аб'ектыўнасцю маральных прынцыпаў. Але ёсць немала людзей, якія мяркуюць, што мы самі складаем маральныя стандарты на падставе сваіх пачуццяў. Чаму сапраўдную мараль нельга складаць з нашых асабістых пачуццяў? Пачынаем са сцвярджэння, што мараль можа быць толькі аб'ектыўнай рэчаіснасцю. Што гэта значыць? Гэта значыць, што існуюць маральныя ісціны, прынцыпы, правілы, законы або цэннасці. Называйце іх так, як вам падабаецца. Але яны ад нас, людзей, не залежаць. Яны не вызначаюцца ніякім чалавекам. Мараль у сваёй сутнасці проста існуе, і кожны з нас ведае гэтыя маральныя прынцыпы. Мы параўноўваем свае паводзіны з вядомымі маральнымі прынцыпамі. Маральных прынцыпаў мы не выдумалі і не выдумваем, і іх не кантралюем. Яны адны і тыя ж самыя для кожнай асобы, і мы імі ацэньваем свае рашэнні і дзеянні, як і паводзіны іншых людзей. Калі тое, што мы робім, згаджаецца з маральнымі прынцыпамі, мы кажам, што робім нешта добрае. Калі нашы ўчынкі не згаджаюцца з маральнымі прынцыпамі, дык сцвярджаем, што робім нешта дрэннае, нават злое. Можна было прывесці ўсялякія прыклады амаральных паводзін. Вось адзін. Калі нехта дыскрымінуе, шкодзіць, б'е або забівае іншага чалавека проста з прычыны колеру ягонай скуры, нацыянальнасці або мовы, мы кажам, што ён злачынец, які ставіцца да другога амаральна. Гэта не значыць, што людзі сёння так не ставяцца да іншых, яны так ставяцца, але, робячы гэта, ім самім вядома, што няправільна адносіцца да іх. Калі кажаш такому, што ён выконвае несправядлівасць, ён адразу пачынае выбачацца ці апраўдвацца, сцвярджаючы, што чагосьці бракуе ў тым чалавеку, каго крыўдзіць, але той самы факт, што крыўдзіцель апраўдваецца перад табою за свае паводзіны, ужо сведчыць аб тым, што ён сам разумее, што парушае ўсім вядомы маральны прынцып. Мы ўсе згаджаемся з тым, што дыскрымінаваць іншага на падставе колеру ягонай скуры, нацыянальнасці, мовы або рэлігіі з маральнага пункту гледжання ні ў якім разе не можа быць дастатковай прычынай для абражання яго. Якія вынікі мы мелі б, калі б маральныя прынцыпы былі суб'ектыўнымі? Перш за ўсё, гэта мела б тое значэнне, што мы вызначалі б іх тым, што нам падабаецца або не падабаецца. Гэта падобна да таго, як казаць, што некаторыя людзі любяць есці марожнае, калі іншыя марожнага не любяць і есці яго не жадаюць. Чаму? Таму што адным марожнае смачная ежа, калі іншым яно не смачнае або шкоднае здароўю. Усё залежыць ад асабістага густу, што значыць, у дачыненні да пытання аб маральных прынцыпах усё базіравалася б на асабістых поглядах або перакананнях кожнай асобы. Ясна, што ў поглядах людзі часта паміж сабою разыходзяцца, і цяжка ім прыйсці да поўнай згоды. У дачыненні да маральных пытанняў кожны мог бы настойваць на сваім перакананні і сцвярджаць, што ён праўдзівы ў сваім разуменні і поглядах. Гэта было падобна да таго, як казаць, што вось гэта мне падабаецца, а тое ж мне не падабаецца. Першаму адно падабаецца, калі другому яно не падабаецца. І хто тут праўдзівы? Хто выказвае сапраўдны маральны прынцып? Думаецца, што ў такіх дыскусіях людзі пайшлі б на дыспуты аб маральных прынцыпах. Усё, што мы спазналі б у такой дыскусіі аб маралі, было б тое, як кожны ўдзельнік глядзіць на паднятае пытанне. Праўдзівасць або фальшывасць абмеркаванага маральнага прынцыпу асноўвалася б на поглядах тых, хто выказвае іх. Прыводзім наступны прыклад. Скажам, што нехта заяўляе, што нічога дрэннага або амаральнага не бачыць у тым, што ён дыскрымінуе асаблівага чалавека на падставе ягоннай нетутэйшай нацыянальнасці, мовы або рэлігіі. Такі крыўдзіцель пераканаўча верыць у праўдзівасць свайго погляду, але стае прычынай, што гэта толькі ягонае разуменне, і кожны мае права складаць свае маральныя прынцыпы, дык ён і не заставляе нас згаджацца з ягонным поглядам. Тым не менш. Ён лічыць сябе поўнасцю апраўданым у сваім разуменні і выказванні. З такім прынцыпам ён можа жыць, калі нам гэта проста праціўна і немагчыма, але ў свеце, дзе кожны можа афармляць і жыць згодна са сваім уласным маральным поглядам, такое агіднае паняцце нельга лічыць горшым за нашае. Мабыць, ягоны погляд зусім праціўны нам, але мы толькі можам прызнаць, што ён адрозніваецца ад нашага. І той крыўдзіцель карыстаецца поўным правам трымацца свайго погляду, як і мы свайго. Назваць ягонае паняцце аб дыскрымінацыі памылковым або няправільным мы не маем права. Стае прычыны, што мы жывём у свеце, дзе кожны мае права складаць свае маральныя прынцыпы, дык мы, хоць з агідаю ставімся да ягонага паняцця, не маем права заставляць яго перамяніцца. Чаму? Таму што маральныя прынцыпы афармляюцца суб'ектыўна, гэта значыць кожным з нас паасобку. Паважаны слухач, хто з нас згодзіцца з такой магчымасцю? Ніхто. Гэта проста абсурд. Чаму? Таму што кожны з нас ведае, што некаторыя акты, намеры і паводзіны парушаюць прынцыпы маральнага кодэкса. Гэта сведчыць аб тым, што такі асноўны кодэкс існуе і актуальны. І мы ім ацэньваем усе чалавечыя ўчынкі, ці то свае, ці то іншых людзей. У гэтым жа сэнсе маральны кодэкс застаецца аб'ектыўным стандартам для ўсіх людзей. Калі гэта так, дык узнікае пытанне, адкуль ён прыйшоў да нас? Вось тут жа людзі адказваюць па-рознаму. Хрысціяне перакананы, што маральны кодэкс быў укладзены ў нашую псіхіку Богам-творцам, калі іншыя сцвярджаюць, што Бог тут жа нам не патрэбны стае прычынай, што маральны кодэкс ідзе ад самога чалавека. Калі хто так аргументуе, дык ён у сапраўднасці вяртаецца да толькі што апісанай сітуацыі. Ён тлумачыць, што чалавек вызначае гэтыя прынцыпы, і яны не адрозніваюцца адзін ад аднаго ў разуменні кожнага чалавека. А ці пры такой магчымасці так яно магло б і быць? Раней мы уже бачили, что коли моральные принципы складаются и вызначаются самим человеком, то для одного человека даденный моральный принцип может быть правдивым, коли для іншого – неправдивым. Какие люди аргументуют, что моральный кодекс идет от самого человека? Есть разные, але сегодня мы вспомним только три типы – атеист, светский гуманист и моральный релятивист. Мы стисло переглядим ихние погляды и дадим отказ на их. Атеист кажет, что Бога нема, тому все формы життя узникли с материи, развелися эволюционными шляхами. Згодно с этим поглядом, наше усведомление морального кодекса является выником нашей биологической адаптации, что развивалось проз все стадии эволюционного процесса. Объективный моральный кодекс выходит из человеческих потреб для выживания, якія спрыяюць ягоннаму далейшаму існаванню і развіццю. У якіх якасцях характару мы маем патрэбу? У такіх, як у справедлівасці, праўдзівасці, сумленнасці, дабрыні, пашане да жыцця і гэтак далей. Без гэтых і іншых падобных якасцяў мы, як род чалавечы, не маглі б існаваць і падтрымліваць жыццё. Гэтыя неабходныя якасці нам ядомыя, і мы згодны з тым, што яны сабою складаюць аб'ектыўны маральны кодэкс. Спасылаючыся на гэтыя асноўныя маральныя прынцыпы, мы ацэньваем учынкі людзей, ці яны добрыя, а ці злыя. Галоўная слабасць такога паняцця ў тым, што маральныя ценнасці вызначаюцца асобнымі групамі людзей, бо так можа стацца, што адна група згаджаецца з тым, што нельга дыскрымінаваць людзей у любым выпадку, калі іншыя скажуць, што пры асаблівых умовах і абставінах дыскрымінаваць людзей можна і нават жадана. Калі гэта дазволена, дык у такой сістэме маральныя прынцыпы зводзяцца да суб'ектыўнага рашэння адной групы людзей, якая можа мець перавагу над другой. Факт у тым, што аб'ектыўнасць любога маральнага прынцыпу не можа залежаць ад рашэння аднаго чалавека або адной групы людзей аб патрэбах нашага выжывання. Каб лічыць асаблівыя дзеянні маральна правільнымі або неправільнымі, спасылаючыся на паняцце, што мы можам рашаць аб правільнасці або няправільнасці дыскрымінацыі, вось такога рашэння ніхто з нас або ніякая група людзей не мае права вырашаць. Прынцып, што нельга дыскрымінаваць чалавека, актуальны стае прычыны, што ў сваёй асноўнай сутнасці ён аб'ектыўны, не суб'ектыўны. Ёсць іншыя людзі, якія лічаць сябе светскімі гуманістамі. І яны аргументуюць, што аб'ектыўнасць маральнага кодэкса заснавана на чалавечай прыродзе. Усё тое, што крыўдзіць чалавечую прыроду, мы мусім лічыць няправільным. Напрыклад, нельга насіллем браць людзей у рабства, бо гэта крыўдзіць чалавечую прыроду. Кожны чалавек аказваецца асоба, якая думае для сябе, жадае быць вольнай і жыць у міры з іншымі асобамі. Таму кожная асоба карыстаецца правам рабіць усё, што ёй падабаецца і хочацца пры ўмове, што гэта не шкодзіць іншым людзям. Рабства абражае чалавечую прыроду, бо не лічыцца з тым, што кожны чалавек, хто б ён ні быў, думае сам для сябе, жадае свабоды ў сваіх рашэннях і ўчынках, стараецца быць у добрых адносінах з іншымі людзьмі і жыць па маральных прынцыпах. Насіллем узяць кагосьці ў рабы нельга, бо гэта прыніжае яго да ўзроўню жывёліны, што не адпавядае здольнасцям і магчымасцям чалавека. Рабіць яго раба супраціўляецца прынцыпам маральнага кодэкса. Мы ўсе згаджаемся з тым, што насіллем прымушаць іншага чалавека стаць рабом, гэта ж парушае вядомы маральны прынцып. Але калі мы аргументуем, што гэты маральны прынцып вынікае з таго факта, што такі ўчынак абражае або зневажае чалавечую прыроду, дык гэта прыводзіць нас да раней прыгаданага недахопу. У выдзяленні такога маральнага прынцыпу мы ў сапраўднасці дапускаем, што зневажанне чалавечай прыроды з'яўляецца дастатковай прычынай, каб лічыць некаторыя крыўдныя ўчынкі супраць любога чалавека маральна няправільнымі або ліхімі. Справа ў тым, што трэба перш за ўсё даказаць праўдзівасць самога гэтага дапушчэння. Хтосьці можа сказаць якраз супрацьлеглае, што пры асаблівых абставінах можна зняволіць некаторых людзей і зрабіць іх рабамі. Адзін лічыць так, а другі так. Хто тут гаворыць праўду? Для одного зняволіць некаторых людзей і прадаць іх у рабы не парушае маральнага кодэкса, бо згодна з ягоным разуменнем такі ўчынак не крыўдзіць чалавечай прыроды. Шведскі гуманіст не можа заснавацца на дапушчэнні, што ўсё, што зневажае або абражае прыроду чалавека, аказваецца ліхім і маральна непраўдзівым. У жыцці мы таксама сустракаем людзей, якіх мы маглі б назваць маральнымі рэлятывістамі. Яны заявляюць, што аб'ектыўных маральных прынцыпаў у сапраўднасці няма. Мараль залежыць ад кожнай асобы і сітуацыі, у якой яна знаходзіцца. Калі мы гаворым пра тое, што правільна або няправільна, дык толькі выказваем свае асабістыя рэакцыі або стаўленне да таго, што здараецца або павінны здарацца. З веку ў век сітуацыя зменьваецца, таму тое, што правільна ў адным веку, можа адрознівацца ад сітуацыі ў пазнейшым веку. І разам з гэтым маральныя патрэбы мяняюцца. Які адказ даць такому чалавеку? Адзіны адказ можа быць тое, што мы ўжо сказалі. Як толькі нехта бярэ на сябе адказнасць вызначаць маральныя прынцыпы, дык мы вяртаемся да таго, што мараль становіцца суб'ектыўнай справай. Што мне падабаецца, вось гэта маральна правільна. Але адразу нам даволі ясна, што магчымасць людзям жыць з такім правілам не можа быць актуальнай. Бо калі маральны прынцып актуальны стае прычынай, што яго выказвае адна асоба або адна група людзей, дык ясна, што праўдзівасць таго прынцыпу адносіцца толькі да той асобы або групы. Так не можа быць, калі мы гаворым аб маральных прынцыпах. Яны з веку ў век ці з адной сітуацыі да другой проста не мяняюцца. Ва ўсіх дадзеных прыкладах маральныя прынцыпы становяцца суб'ектыўнымі, бо выходзіць з пачуццяў або поглядаў асобы або нейкай групы людзей, што не можа служыць адэкватнай асновай для маралі. Мы верым у Бога Творцу, які стварыў сусвет, зямлю, жыццё ва ўсіх ягоных формах, у тым ліку і чалавека. Бог з'яўляецца маральнай істотай, і ён вызначыў тое, што ёсць правільнае і неправільнае. Маральныя прынцыпы залежаць ад яго, і ён не мяняецца. Бог уклаў у нашую душу маральны кодэкс, што мы часта называем сумленнем. Веручыя сцвярджаюць, што існаванне Бога растлумачвае рэчаіснасць нашых маральных перакананняў, якія застаюцца аднымі і тымі ж самымі для ўсіх. Інакш кажучы, маральныя прынцыпы застаюцца аб'ектыўнымі, бо былі ўкладзены ў нашыя сэрцы Богам. Я ведаю, што некаторыя не прымаюць такога тлумачэння маралі, бо ў Бога яны не вераць. Такім я ставлю вось такое пытанне. Калі б Бога не было, што гэта азначала б? Гэта азначала б, што нейкім механічным і эвалюцыйным чынам сусвет быў створаны з матэрыі. У такім тлумачэнні ніякай размовы не можа быць пра маральнага творцу, што значыць, у безбожным свеце мараль з'яўляецца абыякавай справай. Атамы не прапануюць нам нейкіх маральных прынцыпаў, таму з гэтага пункту гледжання не можа быць ніякага сапраўды аб'ектыўнага стандарту маралі. У свеце без Бога хто мае права казаць, што маральныя прынцыпы злачынца горшыя за прынцыпы дабрачынца? Бо, як было сказана, усё зводзіцца да асабістага погляду асобы. Калі мы згаджаемся з тым, што сусвет быў створаны маральным Богам-творцам, які ўклаў нашую душу маральны кодэкс, дык гэтым мы растлумачваем аб'ектыўнасць маральнага кодэкса і тое, што ён вядомы ўсім людзям. Можа, гэта нейкаму неверучаму непрымальна, але я перакананы, што другой магчымасці не можа быць. Бог сапраўды існуе, і ён даў нам паняцце таго, што правільна і неправільна. Калі ён існуе, дык мы павінны шукаць яго. Мы, веруючыя, хрысціяне, верым, што Бог адкрыўся перш за ўсё праз ім у выбраных прарокаў, а потым праз Ісуса Хрыста, сына свайго. Усё гэта адкрываецца і растлумачваецца на старонках Біблії. Там жа шукальнік знойдзе маральнага Бога-творцу, ягонага сына. Ці ты, паважаны слухач, калісьці задумаўся аб крыніцы маралі? Ці ты задумаўся аб Богу?